سنت کے ساتھ خطبہ ہے اس مدینہ میں مربی اتر فروش کیسٹ نمبر 156 موضوع قوام اللیل 10498 انکار والے چنو تاسو د الله د الله د رسول خبره امن پنیت باندې وایو ایک حدیث پاک کراغنی ترد قیامت قرآن حکیم دا اللہ دا عرش بلانی بولانی او بچا دا طرف میں وجان کئی مچا سر وجان کئی بندگان دا اللہ چی اللہ کتاب واری دی اور اغیطی عمانی شکل ورکی قرآن دا عرش الٰہی دا سوری بلان دی او دا دین دا طرف میں وجان کئی پردے پر یہ صورت وارہ کے راجعہ لکھلان میں سجدہ نبی علیہ السلام نے زمان امتی چلیشن آغدہ صورت لستو نمیدان منحشر کدا صورت با اللہ رب العزت تویدی کا زلستو یا فرمان شفارس اے غمارہ منجور کا او گوگ جہنم اور تمدن نکوا او کچر زمان شفارس مقبل نمان دخل کتاب نلرگا الف مامین سیدن کسی مسلمت طریقہ اور ہر مسلمان مرد کے دون امت کی سورہ ملک چی تبارت اللہی مرتوئی اور سورہ الف مامین سجدہ الف مامین تنزیل مرتوئی کم امتی جدال لیلی مد قبر عذاب و دی جہنم عذاب من اللہ نجات کو حکر عرب مدائی جنہیں اتاسو دا اللہ دا اللہ دا رسول خبری دا عمل تنیت بانی جائے ناچکن آیاتنا حدیث لستو دی کہ اللہ لکھن خصوصی بندگان حال بیانے دا آیات کریمی لنبنی ترجمہ دا اللہ ویتت جاتا جنوبهم عن المدواجعی زمافی خصوصی بندگان سوز دے رئیسی صفات اللہ ہوئی دشپیل زماد خصوصی بندگانو ددائی ددائی دستری نظر دے دستری دے خالی کرتی ہے زماد رضا تخاطر لے خوب خوب فریخ ہے تتا جا فا جنوب حمل المدواج ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا دسترا خوش پرتوا او دو اللہ تولاد دو اللہ تجاڑی او دو سزن اللہ تنخکڑے یو طرف تن اللہ در رحمت دو جنت دیر تن و امید دے نبل طرف تن اللہ در عذاب دو جہنم دو اور ندیری دیر یو دو تن سمنس کدو اللہ ترا پاسی دنو اولا دے اللہ دې هم خلک دې نه تورش پیدا سوک ته خبر نه نه ته ولاړ لکه سرنګ دې د عبادت سوک نه ني الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين دغه دې باندې ستو پیدا دل ما د سترګو د احوال نه متنه تیار کړی هغه چا دې دې هغه چا په ځنه کې تیر شي دې غدن داغ بارکی پورا حقیقی بیان اور ادلے میں باب دی تغیید بھی عمل بدل ملائی این بلا آت چی مولوس تو اللہ عید اختل جنگان ذکر کئی مختل رکون اللہ و متقیان ذکر کرے چی جنگ دوئی گئے آت جنگ کی بلیل میں مخل ملاوش پشالی گئی این غیدہ متقیان سوز دی نمورن دور گن سے فتنہ لکھو سے فقط کدا ہے وکانی قلیلا من اللیل ما یعود بعدنا خصوصی دن نگان بشکو دور کم ادکی دن عرق دور کم لگو دن اور بشکو دن ولارو ولارو بدل دا قیام دا تلاوتا دا جرام پر کشمہور رسیدا وبل اطفارهم مستغفرون او دا کشمالی پاو خاتو کیو دید رب نام بخن بغختا کم حدیث سنالی سنالی مانا ناوا سیدھین حدیث دے حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائے حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی اے خلقو افشوا السلام فقل معاشره السلام کولاو کوي مسلمان دې په دې پیژنه په دې کې چې سلام پیرا چاو نام قیامت پالامات کی راغلی چې د قیامت پالامات کی علامه دا چې یو مسلمان څوک دې سلام نه پوهیږي چې څوک دې جن سلام نه دینا چې دا شی ده کتي جن یو په جن سلام نه پوهیږي ترڅو چې نبی رحمت الله و سلام په اوري ماشومان سلام وکول چې د اسلامي تعلیمات دږي نبی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایلی او سره سور دې تصور لې نبی ته پیغام سلام واچي په پیغام دې سلام واچي کور کې به مسلمان سلام واچي نبی رسول الله چې هغه د صبرات دې سلام دې چول یو بل سلام دې واته دې اجازه دې ورته نکلو چې د اجازه ملایو په مجلس مبارکانو څخه مجازي مبارک سلام واچو او درېم ځل چې کله نبی عليه الصلاه والسلام ته نور سلام واچو کور ته سلام وکړو کوم سره چې کور ته سلام واچو د دې چې سلام واچو او په دې کې سره د خپل ګور شرمې نه د چې د کومې نه ده چې مسلمان په دې هیڅ شرمې نه دی او د چې او خدا او نور یادنگ دن جناس تی او پدو من دا پختن پختور کا چکی او پخنا سلام چه حالان کی اغعان سلام کو احادیث پراغ لے او پور کی سلام حکوم دا پار دا قرآن مستخن آیات کریمہ دے اللہ وی او دن مان داودار چکو دن مومنن دن مسلمانن کور پا چور دن نکی یہ سلام راچا کور پا چور دن نکی یہ سلام چا نام طریقہ دے آن سلام یکل پکاری باگی ملائشن یوم و السلام علیکم بلوم و السلام علیکم دا کوشش کوئی چی دو مسلمانین تلان را روانی او کم یا افتداو کف سلام کنی دا غور سرے دے او پزدان من نبی و سلام و دے و تکبر نخائی دے سلام کی کوشش کوئی چی سنو روانی مختلش بعض اوقات دی هر سره ځان نه متول وي هر یو السلام علیکم دا په کار باندې چې هر یو جواب ورکړي وعلیکم السلام او سلام الفاظ بعض عالمانو لیکلي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پوری دي حافظ ابن قیم رحمت الله له زاد المعاد کې لیکلي او دا بازی صحابون بلد برکاتی هون آفل امور الفاظ من قولی لکا و مخفرتی هون و ربوانی هون الفاظ من قولی بازی احل علم خداویدی چو و برکاتی هون آفل چونکی صحیح سنت سے ثابت ہونی لفظ بسلام انتہائی چو و برکاتی هون بری درجو دی او سلام اندانو چی تخور تابا لی چا سلام مواجو دن جواب با تخور الفاظور کی خال فاظ سبی یا مسلمان و السلام علیک لطوع و علیک السلام و رحمت اللہ تا اس خود جواب شو خود جواب اچول امرو کاغل چا سلام علیکم و رحمت اللہ لطوع و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاته بعض اهل علم ملکی و برکاتی ہی پوری دی سلام انتحالا تدبائی صحابون محقول لی اسانید اگر چیز دغا نقل ضعیف محاط بن حضر رحمت اللہ لے فتح الباری کلی کلی چدر ترک سر دی صحابون و برکاتی ہی محاط الالفاظ منقول لی و بعضم ردور ترک سر نقل کی دن مجھے خبر دلیل لے چه دو برکاته لسیوا الفاظ دفارن که شریعت که اصل شتا دو برکاته لنا آبلن الفاظ رپاره په شریعت کې نه پلشتا ناسی داگه اوقاتی که خط کسو اتالا سلام رویلی لیا رویلی رسیانه سلام گئی نواغی طریقه اکثر مسلمانی نتنی ورگی تالا اوتا سراغ ورطوی جفلانی بطابع ازمانیه که سلام کولیو بچه رسول علیشی ناغلا غیف ورده اصحیما سر ملائی گینا نکن آئے امانی بطا لگر که زندہ ورسیتا کچه رومی سر اصور احمل ملائی بود پر اغمی سر اغمی ملائی بود مشکل نیتا پر سلام مانا اوچ ملوائی کچه کل اطالا چاہیو کہ فرانی در اسلام پر انداری در جواب طریقہ آتنی وعلیکا وعلیه السلام وعلیکا وعلیه السلام تطاول سلام و تعالی سلام مدل چوچ سلام ملائی در جوی انہو وعلیکم سلام در خبر دو در ختم کدا سمجھ طریقہ نیتا قال ابي بن عبد الرحمن سلام الله عليه وعليكم السلام دا شریعت خلاف خبر او ورته خوان دیواله دا سلام ورورشه او دې ته چې وعليكم السلام او دا شریعت حکم او خبر نه طب اگر سلام ورته ما متا ته وعليك وعليه السلام اسلام ته دې ته باندې کوم تکاله وکاله الله مو متا شباو د اسلام لري اې سینه باندې چې هغه معاشره کې راځي او د کوم کار دی اسوره سره د ریټای د نه تیارې دی او سپاروا او اهمیت د شریعت په خبرې کې کچایو چې دا یو څه د بکاو او معنی د تیرې ته ملایي دغه کارونه د پیښو په مزه دي دا به په مخاوه د کوم چې فهم دا حکم د شریعت ثوابونه چې بدوي مخکې د نړۍ شو دی اپریش کې سره یو چې نه اپریش کې مداو اللہ طرف امامت لیانے اترشکنے کا عداد جناو دس صحت علامہ لیانے سنو اترشکنے کا مدلو الحمدللہ او اورن دے معاشرہ کداو سنو اترشکنے کے لئے اترشکے او مسلمانی دنے کے جماعت کے کہ جماعت میں بار دے دیل تحیر او الحمدللہ موریدن کی تن مسلمانان دورتو ایرحمک اللہ مدد دوبارہ جواب ورکی یهدیکم اللہ و یصلح بالکم دا طریقه د اسلام د کوم غاری کله سره راځي مجلس کې ناس وي جنه باسن دم دي کوي په ټول کې دا نارسته علامه نو سازمان نو مورید دی الله نشانه رحم الله ذکر کړي او د سړي له باسن ورغي چې دا نارسته علامه او د باسن مخ کې دا یو جدا شی د انبیاء علیه السلام نو سکان بیا علیه السلام باسن ناسن نکولی دا دا ناراستیا علامه دا او نبی دا ناراستیا نمنزح و پاک اللہ پیدا کرن مقدس مخ کدار آیات کل جنہ جرد آشو خود انبیاء علیه السلام نو دل او باسن را او آتا دلگون اصابت اقدران شکل اطالا باسن را روانی را آیات بکر جرد آشو خود انبیاء علیه السلام نو دل او ربانی مرازی او تخان خار اللہ سنت طریقه وانا چپلگا واری بلاس کیوی اگر که تنیس کیوی اگر که تنیس کی ولالو خلبانی بلاس کی جو کرشکم چکی مخل بلاس نیتی بایسا مجلس کی ناکی نیس کی ولالو مخی اچانا جانی زندگی یا مزل و زندگی ما سنت طریقه وانا چکا کرشکی کو نفیر کرا تیسنی مخل بلاس نیسا باسای که مکو تنیس کی نی مخلبانی بلاس کیوی مدد پر جتنا ہا اچھے رحمت جلائے کن حدیث کے راوی شیطان اور فرو خان میں مدد آن خندال اگر مدد جنس کی مقبولے میں رمض مبار جو ہے مدد دشمن دے ہوا جلی دشمن دے خلق پوشش کا جدا مدد دشمن میں چیزیں را دانا خوشحال نش مدد دشمن خوشحالی جلی دے ہو جن آغازلی دشمن کی شیطان دے لکھرک تو انشاءاللہ ذکر کر شیطان دا سبی پورے دور خان دی او دور سپکو لگوری دور سپکو لگوری چا خرد بری غزلی کے ورن اکیاز مکی کم سروج تحجد و دسبا مستمر اپاس شیطان مالا سرے دور سپک دگی مدی حدیث کے نبی علیہ السلام فرمائی سلام خور پیتا معاشرت دون خبر کئی با اللہ و رضا غفار غریبانان و مسکینان تر اٹھو اور کئی عفو السلام وآخر الطعام دریم خبره کوي وسلو باللیل والناس نیام دشپیه موزو کئی آنان که خلقی دکراتی وکلو خدا عدریسی تکیلو در قرآن لیوخ سلام فرات و معاشره کی دون دا غریب و دا مسکین دا روکی ورکول کوشش کے آدرین دشپیه پسیسی پر آپاتی خلقی دکراتی ایسا اللہ تا موسکے ودا اللہ نبی تد خلال جنت و سلام ودی درو آمال دا وجنا سلامت یا بن اللہ جنت تور دن نکل اگر درو احمال از وزن و عمل سشو یو سلام فرول پا معاشرہ کی سلام فرول پا معاشرہ کی ہر مسلمان وائے سلام اچول چی شرین آنی نشتا اگر اتار تقریبن فقہا شل مکی ذکر کری چنی شل مکی تی رسلے سلام ناچے یو سلے تلاوت کل سلام دینا چوا پر اگر زنانے لینے سلام ناچے وصلو جواری کئی دی گناہ و دنگ و دنگ و دول و سرنا پو ماحول کی ناستے تو سلام دینا چوا وصلو قضائے حاجت پو ناستے سلام دینا چوا باقی کی مسلمان دور سلام میں پیوچے ملو سلام اچول دون غریب تطعام ورکول آدرون دشپیر مشکول جزید وزن رسول اللہ وعدکنی چدا صلو با اللہ جنت تور دنگ کئی خاص کر د قیام اللیل د شپې عبادت دې کوشش وکړ علماء لیکلي ایمان مسافر کتابونه عالمانو لیکلي چې شیطان دې مسلمان دار پیدا کوشش کوي چې د قیام اللیل د شپې تهجد عبادت نشي ځکه د شپې تهجد گزار د الله خصوصي دوست جوړي او خصوصی دوس طریقہ بائی چاہ جا بربادی دے نہیں ورکے زیاد کوشی دے شیطان لاوے چدا انسان خدا سے آمال و اخلاف کی اختر کی چدل دشپیر قیام اللہم نصیب نش وکل چدل دشپیر تحدد نصیب نشول نخاص تعلق دے جب اللہ رب العزت رجوع نش دارم نشتی پہ قیام اللہم کی افادہ دایا چدی دے وجنہ نفس دے قابو دے لان درازی اغا نفس چاہا دشمن دے دنی اصطاس اور ان دے مجاہدہ و جہاد دخت النفس روے کم سرے جو اللہ توفیق ورکی دا قیام اللیل من نفس داغد قابل دلان کرا جائے دارنگی دا گناہنو دا معافقیدو یا صبر جوری جاو لما و اسباب ذکر کری چی انشاءاللہ ورسرور سرگوائیو چه ده کمو اسباب ده وجنان ده شپی تحجد اسانی دی او ده کمو اعمال و اخلاق ده وجنان ده شپی تحجد ده وشبی کمی نصیب کی نارسر ورسان انشاءاللہ وائی و او پکار دار چهر مسلمان نگت دار ترد و فکر ساتی ترد و فکر ساتی چه کل ده شپی ده تتیارتی چونکہ غلط سوچتے ہیں کہ طور بنا مکھے باہمل کے ریاہ مثال بطور کرائیوں کو چانک کی دیئے گی کنا اور چکل سوچتے ہیں کہ یہ دادا جدا غلطی کری پیشپی ادھا رب مگیائی جی دیگا دو اخرا پاسی ربا مولان اکلائی کنا رب ادھا دو اخرا پاسی ربا کلانی دا سے چلو کلانی دا سے چلو بنا خبری دیئے کچھ ارب اخرا پاسی دیلے داستا ادھا اللہ تمانس کی اکتا معاملہ دوارا کاتا بھی کری شن بھی کری ارسو رجی بھی کری اغیر برز خلق لگو آیا باغیر برز خلق تمو آیا ودشکی قیام اللیل باغیر ضروری شیو دو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کتاب لکلے مختصر من کی کتاب لے ودہاں رضی شہر عبید کے پکار دار جلا پختور بکیوے کتاب من دے لنور المحسرات لقیام اللیل آکارنا شاہدان حسانی ہی دشپی راپور تکیدل دشپی راپور تکیدل شاہد حسانی ہی جاہے تھی احادیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راج مکری تاکن علی شتا سوار جان تکیدل بل حدیث ذکر کردے امام مسلم رحم اللہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمایا جن سیامی بعد رمضان شهر الله المحرم یاد در صلات بعد الفریضت صلات اللیل بلترین روجی برمضان شریف نپس آغد محرم روجی لکن دا جل حج شروع دی کسی با اسلامی کال سی اسلامی کال اتباو محرم دن در کشی دی اختل بچو بانے اختل جنانا بانے مسلمان لپکاروی چه بلد دنیاش تنینا اسلامی جب کیا جی باو جو ماشو اللہ پیدا شروع دی کچھ خبر از دکل جنوری فروری او مار چغز دکلے جو ابودان تپوز کونے پشکال او زادو او ارہ جیل کی ملکی آج دی او دا شریعت تجبہ کی تنجنیاز کی تنین ناور تنے ریاض کم از کم کوشش پکار دی بدائی دا دل حجید میاشتا دا دا اسلامی کال اخیرنی میاشتا بدین اپس چکم میاش روکی یہو تا محرم بوئی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بہترین روزے رمضان نفس اغل محرم دی و افضل الصلاة بعد الفریضت صلاة اللیل بہترین روز دا فرض روز نرست اغل شپی تحجد دی ادر علمان اختلاف ہو چه دا سنت و رواتب تاکم جمعی حتا سو ماس وقین نمت کی سنت کو رست کو یا دماغان نرست برکات سنت تی دماغ وقین نفس دی دی سبان اپس تی چاپول تقریبا رونا جوری دی دوی سنت و رواتب دیتا ہوئی دا سنت و رواتب غردی او دی قیام اللہ غردی مجھے حدیث دوجہ دائی عالمان دی طرف تلال دی چنا دا سنت و موقب انہ چاہے تا سنت و رواتب دی داغین ان قیام اللہ غردی بزرین مشکل تحجو تو دنیر عالمان دی چنا سنت و موقب چاہے تا سنت و رواتب دی د دې درجه د شپې تهجد نه چته باقي مثلا چې څومره دي د خپل معافله کې د قیام الليل او د تهجد د مثلا مقابله نور معافل نشي کولای دا په دې مفهوم کې څه شی دی د نظر شی دن با یو تاسو ډېر غوړي یاد ټول مرسمه نه کړی او د دنیا په منځ کې ډېر ڈیر خلقل مڑے آتی ریکا ڈیر سلگ ڈیر پڑے آتی ریکا عمرش و قبر و آخرت میں سلگ آنا حدیث پاک کرائی مسلم شریف حدیث دے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی چھ فرمائی لئن فی اللیل رفاعتا لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تعالیٰ خیرا من الدنیا والآخرہ اِلَّا اَعْتَاهُ اللَّهُ اِيَّاهُ وَذَانَتَ كُلِّ دِلِ یقیناً دا اللہ نبی ای تدیشپتی او وقت دے داغی سر او مسلمان دندن وافقت نتائی چی قدغ وقتی دا اللہ نبی دنیا لآخرت تخیر وقتی مگر اللہ خامخان سکی کند دنیا خیر غاری وکن آخرت خیر غاری نغان اللہ رب رزد دل ورکی وَلْدَا وَشْفَنَ دَ وَذَانَتَ كُلِّ لِلَتِ دِلِ حرش پا دغشانی حرش پا دغشانی چه پدیش پا پداسی او وقت دے چاہو چه بندن مسلمان راتا سی ودت اللہ رب رزتو مچه سغاری تب دنیا خیری و تب آخرت خیری ورد مالہم یلی طور کئی دارم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی تدرانی شرم حدیث دے اور مسلم فوئی چه تساند حسن سرا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت تے دعوی صحابی چپلار ارتواد کرو صحابی عجیب شان ہے موزل سخر او دسکولو او انگور ورطا اجاد ہوئی پتا اولا بھی ہے چکل نبی آدکڑے میں جزی سرال شرگت ہے ملاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولا بھی عبداللہ بن عمر عبداللہ ابن عمر بے خدا سکے رسول اللہ رہو اٹھو اور مجھے تکوز کی آراشی پول شکت تحجد کی تیرش اور روزانہ بے سکتے وہ ختم لے کو بعض صحابین راغلی اور بعض علماء لکی بعض روایات کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی کم مسلمان چې د دروش په رغم کم ختم کوم د په بشره لري عالمانو د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړه د دانه په لکه چې موږ ثواب ولنه ملاوي ثواب دا قاعده ملاوي چې اگر کله په دروش په ختم کې خود په مضمون او معنا سوچ او فکر نه دی د دې نه کم قایس دې چې د دې چې باه سلف صالحین ثابت دي چې پروش په لوړ ختمه کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو تر په یو رکعت کې قرآن ختم کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی چې راو محمد ابراهیم سره درېدو او یو رکعت کې فاتحین شروع کړو په الناس قرآن درېدو ذکر کړی عبد الله بن عمر بن العاص هغه شخصیت لري چې هغه ختم کوله او همیشه د روځو په لښو ده سو رسول الله ورته یو رسول دی دغه په حق دی ستاسو د دې په حق دی دمر په دل له سره د نیاز په ختم کوو دونه سیاه طاقت دی دې دل له سره د کاوه افته کی کوه مدار صحابی دے دیگر اللہ حدیث منقول عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روی نبی علیہ السلام فرماؤلی فل جنت غرف یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها فقال ابن مالک الاشعری لمن هی یا رسول اللہ قال لمن اطواب الکلام و اطعم الطعام و باط قائما والناس نیام په جنت کې څه خاص خاص بالخانه او بنګلي دي دا وه بن طرف د بار مخکاری او بارې د بن مخکاری نبی مالک له شریعه صحابي دی دا الله محمود دا وچاله پاره دي چې په جنت کې خاص خاص بنګلي دي او هغه ظاهر د باطن مخکاری باطن ظاهر مخکاری نبی رسول الله ورته دا وچاله پاره دي د بن اطواب الکلام چې دا چا نور نور به خبرې اخلاق سرګړي اخلاق و اخلاق و اخلاق تے کفور و اردن شوند اخلاق و اخلاق تے اختم اولاد سرم اخلاق و اخلاق تے جماعت کن تے خلق تنگلی اجرہ کن تے خلق تنگلی تحقیق کسی گاندیان تے تنگلی یو ویدا آغا چاہر پارن چی اخلاقی صحیح اخلاقی صحیح خوا اخلاق اوحاق اخلاق آغل ہوئی چاہر اللہ و رسول بحکم مطابق دا د سخا اخلاق دي یو سره په ټول کې د کمیشن کمیږي چې زموږ عوام به ولتي کور کې کسني کمزلې دغه نشي دونه سوچو کا چې کتا کور کې کمزلې کا که بچول او کا دا ټول فرشتي لکی سمره خون دی چې سلام الله دربار کې ولاړ او خلق څوک ته امن نامه کې سبحان الله الحمدلله من غنا او ذکر او استاد آوي چې دا غته غته کمزلې لکی سمره یو له شریعه دی اخر اخلاق وکړ دی دای دې په نوم وایي او څه چې ته کوم ډول دې تور کې څنګه دې ته سوال نه پیرا دي چې راغې بچي دې نه کوي کوم کور کې چې تلاوت کې خاص اخلاق دې بچي دې کوم ځای نه ځکای بچي دې کوم ځای نه ځکای دا چې کوم ما چې مان نور له کوم ځای کوي نو کله و پلار نه کولې نو بچي دې نه کولې کوم فلم دې په سبا دی دشمنان دې خپل اولاد او دغه مردا چې هغه خبره را نه یاره خپل اولاد د هلاکت طرف ته بوزو خپل اولاد د هلاکت طرف ته بوزو د ویګنی طرف ته بوزو د بنګرای او د فحش او د بهای طرف ته بوزو نو یو دا هغه چا د پاره ایدا له مینه تیاد انقلاب چې هغه اخلاق نرم نرم خبرې واس عمل تو عام دوم چې دوی څه کوي تمام ورکړي الله رضا ده پارا ورې معنا نه څه کوي توام ورکه الله رضا ده پارا څه کوي ورې معنا نه څه توام ورکه نور د معاشره کې جوای سوک مستحق دی سوک مار دی چاله ته پوښې هغه د الله رضا په دنیا د باندې هغه ته توام ورکه یا تام توام هم دا د ودا ته قائمن دیش پتی رہی دو ولاړ وکړه چې د پراتی اگر بریسی کو تمیشو نرم اخلاق غریب لطعام ورکول غریب لطعام ورکول او دشپیا نیگ ورکول وانی دا دمرا اجر او ثواب ملوي. عبد الله ابن رواحه دا نبی له سلام کو شاعرانو کې آد رسول الله صفات ذکر کړی. نبی رسول الله سلام د عمر وړ دی چې دا خپل مبارک وو پرسه دی په خبره باندې او کله کله ګره دین ته پام دی چې پرې عمر دی خبره کوله دی دا زمیدار واسي چې د دکاندار ولماله د کور ته دا دکان لري ته راړي ولې به ورې چې دا یې سره کور ته ورې راځم او دا نه مو دغه دکان بندم کنه نه مو دکان بندم نه باندې دا سودا کور او خرڅ شي چې ما ګټه ده دا راځي دکان کوم په کله د خیالي سره شي زمیدار نه کله چې ورته خلې شي ګوره دا چې زه هم پارم سړي کړی دی وايي دا یو د نسو د ګوا غره ته د نسو د هغه د دې په خاطر او کله د دین پارم چې سړي شي وايي را لکه زمیدار یو را کړې کړو کومه نه وسو کوم چې وس کوم دا سکار کړې دین په خاطر چې دین په اړه کله چې سړي اس کې کله د خپل وخت نرسته کې کله سکی دارنګه دنیا په خاطر باندې سر سر کار نه کیږي صحابه پاک پاک فسمنا پاک پاک کارونه هغه سکړي دا الله د دین د دنیا په خاطر باندې کړی کله چې محبوب کریم شه دا الله د دین او رضا لپاره سره قربان کیږي دا الله مدد او نصرت راځي عبد الله بن رواحه دا د نبی رسول اسلام په شاعرانو کې صحابه کې شاعرانو پخپلو دا نبی علیہ السلام روان دین مجید نگوی کی صحابو شیرو نوے دی اسم قدادا دا مطابق شیرو نوے جماعت کیولی شمس نقصان لے و دا مرد چنن آن شیرو نا دگان دگان پا شکل دی دو اندازی کا نکبدا سرے نات ناکوی نچالا خنو اور کئی ترسو چی بیری شالک لی آج دورم خود آواز دا خناتین ماتین پا سکنو ہے خام خادول مدا سے معشون ساتی چدا هغه په مخ وزارت دی دنیا د ناتلو وي دوم دا چې وزن نه چې لري نه هیڅ نه پیږي چې دا وایي څه شي نو هغه تاسو هم صاف کوي د چې هغه وزن د غانو سره د دنیا برابر کړو نو د سو په ریوا دا نه وري دي سو په ریوا وري دي نو په وزن هم دا چې په ټوټه نه برابر دي د سو په ریوا دا وري د دې د وزن د جوړولو لپاره په داسې طریقه چې سره قرآن مې ملي د موسیقۍ د طریقې مطابق هغه په فقهاو لیکلي په دغه قرآن لوستي د ګناهګار دی په ناپاکو د پښتو شعرونه او نعتونه او اکثر هغوی د شریعت نه خلاف الفاظ دي ځکه اکثر شاعران د شریعت نه ناخبره اکثر شاعران صحیح هغه د شریعت نه ناخبره نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر دی د الله په نبی زاره پوهېږي که نه ایو تم با اللہ دن نبی دشپید قیام اللہ ذکر کرو عبداللہ بن رواحہ وَيُوَسِنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلِي كِتَابَهِ اِذَا اِن شَقَّ مَعْرِفٌ وَصُبِهِ فَاتِهِ اَرَانَ الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلِي بِنَا دِنِيكَ لَاتٌ اَنَّمَا قَالَاتٌ يَبُوتُ اُبْدَى فِي جَنْبَهُ وَنْفِرَاشِهِ اِذَا اِسْتَتْ قَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَجَاجِهِ مشرکان توئی تدا اللہ رسول اللہ اللہ کتاب تولش پلنی ارام الهدى باب اللهم فقلنا به كناتن انما قال واكن انت بدنوال نفس بهدات مارخون زمین زر پده خبر یقین کئی چه پیغمبر سوولی باب خامخا کی زمین با اللہ و نبی پا خبر یقین دے او یا پیغمبر سنگ دو یا بیت جئی جیدا فی جنده عن فراشه دیش خشو بھرا کئی آخر دسترین ملی ازا استقلت بی مشرکین المداد کلچ مشرکان بان اختل دسترین درمی خودیشی او خوب خضور کی ودا اختل اللہ نبی اللہ تولارو دیو جلی چه سره قیام اللہ ایمان حدیث اتاد تراغلی تبرانی شریف حدیثو ابو امام ابا حلی عبد اللہ تلانہون روایت تے دی فرمائی اللہ علیکم بقیام اللہ فینہو داب السوالحین قبلکم وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة من الإثم وهو خلق قيام الليل لازم روني سي باب تخوان أولياء وعددته بعد ما الإسلام بدورنا بتمام أنبياء بسوالهين بميكان عادت وخيدا أعداء الله تبني الزكدي وزرجرة دارنگی دا گناہونا پی مافکی او دشپی دا قیام اللیل دا وجنا انسان اللہ دا گناہونا بس ساتھ پر جہلمان ادام دیکھو دی انشاءاللہ ارسر ارسر دا حادیث بوائی چی جنت کی الہ العالمین دا اخفل دا نظام دا تارسی کری غری ورطن کرو کری دیا دی جنکا تے مرائل تا نظامنہر پاکستاو کنا ویا اشپی تحجد قیام اللیل مہر سمر جنو دور اکر محمد ادا کل جمر بی بی بیان اڈین بیدا جہلمان ذکر کرے اظہر ابن نبیس دا پدور لے تحجد گزار اکے مدو اشپا ناوکا تو چیڑے اور خیستا زنانا خوک کنے تکا چیز دنیا دی زنانا سر مشابین ونمار تنن انتی ناغی زہرین تسو کی زہرین نمار تو ما سر نکاوکا ویدنا مالک لد نکا پیغام ہوئی زکانا اللہ رب العزت یاد کو نکا کل غالب حسنے نکا کئی خان خواخذ پلاروی اید آغے سوک مشری اغلب نکا پیغام لیگی مالک لد پیغام ملی گا او مہر ادا تا مدیور تاوی خوب کی جو امان مہر ہوتی مہر تنسیل تحجد یا اندیز بتحجد کون ناسی تا مہر لی تدبیب تحجد کول لا محرد مالک ابن دینار باولیاء و عجیب شان ایتا لغم تیو با یوقاتی کی دخل عباداتی کی فرق راضی تا نا بس فوری طور با اللہ و طرف میں تنبیح ورطرا جب اللہ دا جسی و خبر عبادی کل وطانت عبادت کی سسی راضی و چکل اللہ سر تعلق جوڑ دے اللہ دا سستی جنب تی قرآن جو سریحی نس پڑی موجود ہو کنا اللہ را عبیو دا دے ذکر کہ اللہ را محمد طائفتان منکم من تفشلا واللہ ولیہما رسول اللہ جنگ احد روان دے یا دیو دل ارادو کا سرمی امد چکر عبداللہ بن عزیز سلیم بختل قسان سر منافق واپشو مجھے سریحی دل جو امید امدزو واللہ ولیہما اللہ دوست دے مجھے سستہ میں بچ کر ایو فخر کولو چیز انہوں تنظوری ذکر کرو خدا فکر او دا جنمان دا سفر نبر آجائے چو اللہ علیہما اللہ عزیل دی دعا او دا دوستو نمالت ان دیرار یا اشتا دا خوب نسو شو دا تحجید ان رضا پاتی شوا ہوئی چو دین آدھے کی او زمانا خانستر علامات او کاغذ را کتاغی لکلی مکر شدہن سے لکلی چہت پلاو لیکن چونکہ کلک کلک اوزر ہوئی تو جماعت کی خود نہیں پکار او کوزر ہوئی لگا جماعت کی خود صحیح رناوی میں سے دور تنگ کم عالم کی کمرہ بنا موجود ہے ناظر کی ایک پر باتی ہے اوزر جو اوزر دو جن کو کہا ہوئی کہ پھر لگا سوئے جماعت کی خود کئی اوزان لگا سانچا لٹولا لگا سرال اوزر کمرہ میں پروف ہوا او حرم شہر کی پریوٹ او بس جس طرح جنو ورہ لے او آگر اسود میں مرغی رہو اتا او آگر پہ وزر نکلی او رسول اللہ را سر ملاوش او سندسی تنگی حرا لے چکونے جائن میں پارا ہندوی لکھے دا سانتی آگا پارا زیدشتا کمرہ دشتا بلا خاص بابا او جماعت کی دکی دل سجر علی او جماع میں آ بلا خمی اگر تو خلق غد غد کارنے کی پاگر سنی کی مالک ابن دینار یا اشپا اوبت آتے شوئے بس پسی ابن سے اوبت والا یا جنتی ہر ارانا اولاس کی او کاغذ ورگ آوے جماعول سبا پر کلی کلی اَلْحَتَّ الْوَائِدِ وَالْأَمَانِ عَلَيْهِ بِهِ أَوَارِثِ فِيهِ تَعِيثُ مُخَلَّدًا مَعْمِيثَ فِيهَا وَتَلْهِيثِ مِنَانِ مَعْمِيثِ سَعِيهِ فَنَبَّهُ مَنَامِكَ إِنَّ خِيرًا مِنَانِ يَتَّهَجِّدُ بِالْقُرْآنِ فافل کرے دعوة خیستا و خیستا جنرانی چکنے اللہ تعالی جنرد کی توارکی آلتا خدا سی بیتا ایش مخلد اللہ موت فیہا آنے شبت کیسی جنرد کی مشتا و تلہی فی جنرانی معنی خسانی آلتا آلتا مشغلی جد خیستا جنرانی سرط جنرد کی اور آتی کنا ہم مسلمانان مانسی تیری کشمیری و مجاہد خطل ذکر کود ابو حنیفہ آغن نہیں گئے اور حرکت الانسوار و طرف میں بسوگہ سرحد دا حرکت المجاہدی نہیں رو اگر کشمیر جہاد لکھتی یا مجاہد تا امیر ایل جتا خطب ہے تنگا تبا ہے تنگا سخت تبا آتما عزور میں وغبیان راران امیر ایل تیجبر ایل حکم کون دا امیر حکم منن واجبی تا بیام راوار تا یو یو ارا حکم یاو ایدنا دا اللہ پا ذات قسمی تا کشمیر پا دیگرون ما تا جنت ہو ریح کاری مالا پتر چیز معذور ما بیمار ما سخت تبرا تامو ایچ مرازا تا جنا دا پا ذات دا اللہ قسمی مالا پا دیگرون ما جنت ہو ریح کاری اگر دا ربی جہاز سراغا سشو امرگر شہید شو ربی جہاز سراغا مرگر شہید شو بس بھائی اللہ رب العزت زمین اس پاس پزنے کی دو بابا کو دا اللہ کے تعلق کی اور خندہ العزت پیدا کی امت مسلم مبارک اللہ درد و فکر پیدا کی گورا تا اللہ کے میدان میں سور الحمدللہ آرام و سکون سرگی جو تجھت مسلمانان بانے دے بے تکلیف دائی تقریباً تنگو لاکھ نوال ترگو لاکھ پوری دا برما مجاہدین دا پا بنگلہ دیش کی مانو امیر مولانا عبدالقدوس ہوئی ہے ناونا ترسالہ رالی جی الرباط دائی رسالہ مانو کہ اگر حال دورما ذکر کئی دل پہ دا حکومت دی ذکر کئی دلی سی واپس کئی اول تو اغل سی کئی اگر اللہ غرب یہ واقع ذکر کرے ہو چی کشتائی کی سکسان دورما مرالل مدیل کلک جایا تو پھر پولیس تا معاشر کولا چا اگر خوزی دس کشتائی میں پکن ہوگا دریابل پولیس پہ جڑا جڑا مجبور شوئی تو ہوئی بس یہ دریاز خواہ خواہ کے سب سے پیسی گئی انہوں نے حکومت مجبور ہے کہو لگتا ہوا چل تو انہوں نے عزت بھی لکی ہوئی آداکار کی بھی چاہتا مانا ہم دلو بھی نبری داستود میں سے زیر نشتا جامو دا پارا سے شیر نشتا ایو اللہ پر انزلتا آوانے میں عیسائیت دا فیضان چنگرزان رازی دا کپرے دا دورائی اور دا فراک دا دوائی تلالش مان سکے پاوے کے لیے یا عیسائیت پرچار کرے عیسائیت پرچار پائے بھی کئی ہم امت مسلم آرائی سر بھی یہ ہاتھ خاص باب نشتا وزو کلے تو مسلمانان مانے دولے بلی تکالیف التا غدد مذہب والے بھی ناکارا کمیونس آو بد پرستی دولی کل اغی مسلمانان پا اس طریقی وانے برداشت کو نگاڑی بام یاد ساتھ یہ ملک قرادینی مبارس نوے او دا دنی خدمات میں کی گی بل کم فیل کے لاتم خلق بھائی پہ جولے کی نیشی یو سات کی بھائی دہریت راوست لگاڑی فیل کے لاتم خلق اور الگ لگ رکاوت تھے کم لوتا صدا سے قاتل پراتی دن طرف تو توجہ نکو لوگا کا خلق محنت دا زرا مدارس دی ختم شی دینی خدمتوں دی ختم شی او دا ملیان او دا تختم لاس کراوالی دین درباری عالمان جور شی سر کے اسی حالت میں شروع کری سر کے اسی حالت میں شروع کری دارنگ ترک جی اسلام و مرکب آئے کہ بلکل پہ اسلامی جماعتوں میں نے پابندی لگیا آگر واقعاً خوب دلیل شرعی نہیں ہے تو صحیح خوب سی صحیح خوب یہ بشارت پہ اگر اگر کال والا جماعت یہ خوب یہ کرتے ہیں ہم مرگوان عالم دین میں اول کال فارغ شہر مکال والا جماعت یہ خوب لیلو پس عالمان بازی فا مولانا دغواله چې وفات شو هغه ورشه دغه عرب په خوږی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جلال رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق ولاد دوله دې باندې ترکی هم وکړ ترکی ترکی چې په اسلامي جماعتونو د دینونو سره پابند دی لګیا او کفر امریکا ناغواری که بایسی نوشی هیز دیکن اسلام که کلاو ترکی بانی دی هیز که های کوشش که لکه مصر ناغوی مصر که جوالای سو خبره ایتی که نا مصر که امریکاونی سی و سزاوی نا پختلی جیلنو کیور که ستال علمان سرندا که و کدالد اسلام ورطن نخکاری نوازم تارک شای غفتو دل ورکول ورادم کرو دل ورکول ورادم کرو چاو امریکیل ورکی وسم دین پر کوم سنارو واهان کاری دی مداوی دغه د بابا یې ریکارډ په مستعلم د دې خبره کوي نه له سوالیا کوم دی لای اگر بلین د عالم ذکر نه کړی دا پښتو نور نه مصر کې ویل قران او د سنت حاصل دی هغه خلک په دې جو کوم چې تاسو نه خلک دی چې پام لري چې د دې په اړه د دې هر چا له اجازه ته هغه سره د سټي یا هغه خپل حالات ذکر کړی چې ما سره جن کې دا کوي دا کوي دا کوي حرام دا پستر بدون موضوع تیوازی نشی کولی سنشی کولی نوال خراف ملوی اسما قسم تکانی تغل رسائی من کفر باسه ہے چاگا بلکل ارو افیخ ناس دے مسلمان منتے او تختل بیشن لیگی نو دولا نو تیار سردی بدن تیاری دے کور تیاری دے چونکی دن راشی باسی زکل مسلمانان بے فکر شی بس کفر ارو اف بیدار ناس دے اللہ زمین استاس و تمام عالم اسلام داغی مدد و نصرتو کی کم از کم مسلمانان را دل پکارا ورگان مردو آنے چل لکلے ویلت طالب را سر جماعت کی ملائی سے تک گنتی را لوئی چی داور ملو ان چی سوک در سرگو جنان مسلمان ویلی انا علیہ السلام کا اولوائی چنی دیر پریشانی ویلی دعا گانی کئی اوی ازانی شکل ازان کو تک بن نکئی ویلت طالبان را ویلی دلتا ناغو غن دغا سی دو کفر حکومت دیل بیدی ناغو غن دو ورکل غن دغا شوٹ کر پاکستان برا گلی ناغو اغان دن نکی داغو تو دعوت بانی ناغو نالو جسو کم داغو نالو جسو کچھ مطلب تو مسلمان مرکو ملاوی جین ملاوا سدا سو چینکی مسلمان اولا پیغام را رسول چا ملو دعا کئی مجر پریشان ایو اغو اغان دن نکی دار اغان نشی کولی کم از کم سدو کمیر سنیشی کولو لعالم اسلام بارکی فکر منش عالم اسلام بارکی فکر منش مالی لدتی کی نتبا مسلمانان دلگ و لباس بلکل حلاکی وی سندین لکی کنوی ببرما مسلمانان جہاز تا اسباب نشتا آپا لیا غمور نکلی دی اور سمرا چکی دیگتی کی دیگتی دیگتی بغنگدیش مسلمانان دائی سکے دیگتی دیگتی دیگتی اختل ملکی دی رہی کنا مہاجرین چراغلی آغر دہریت کافی دائی سورہ پیوالے سورہ دائی سپیوالے سورہ ناغل دے بتنامولی کوششی کلو تاکہ ہر ملکی بیدینا و دہریت پرست ہم امریکا پرست ہم اکلی ناغل پدا سن مہاجرین دیر بد گڑی دیر بار بار چنین ہوتا سو عالم اسلام نتارا فکر منشون ہم ہوتا سو پجنہ دیر بھی اتھار او دل کمی الحمدللہ پاگان پاگندنشتا پا اسلام پاگندنشتا بلن مسلمان پا دی ازاد آزاد دائی کی پختل اسلام شرمی اللہ عزم وستا سبحال وان رحمو کی انشاءاللہ کا مقاوی با تحجید دوام وطل جلالم وطا سل توفیق را کی کم اسباب سر تحجید توفیق میں ملاوی یاد انشاءاللہ ذکر کرو او دکم آمار سر اللہ و توفیق اور قیاد ورطر ورسر بیانی جی وصل اللہ تعالیٰ لآخر حلقی محمد صحیح سنت کیسٹ این خوشبو مدینہ مسجد جنگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمین دکان دونوں پتا محب الاسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی